بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسي كنا كارا كوا نكاحا الرادبتو إن شاء الله تعالى رليت ما فوقنا وأي نكاحا كان كيستي غرا دماتي تديمني جرا akkuma beeytan intala akkam fuudhan dhaatuddiini jechaa irraa dubbatame eegasanii gurbaa akkamitti kennan sunilleen kadiin qabu jechaa irraallee dubbatame akkitti laallatan akkitti kadhatan waliyyiin shar'iin ka nikaaha namaa hidhu eennu jechuu keessa baanee dhufe marsaa madura dabarte keessatti akkaataa itti waliimaa godhatan bakka itti waliimaa godhatuun barbaachisu akka shari'aatitti kana mara haasofne keessa as baane arraan tana eega nikaahni hidhamee jarri kun lamaa wal gahe akka shar'itti dabresanitti wallaallatanii eega wal gahan mas'uuliyyummaan gara lachiihuu isaan qabattee jirti. Isaa fuudhe kanallee rabbiin mas'uuliyyummaa irra kaahe qaba. Waajibaata waan ittiin dhaabatu barbaachisutu jira. Akkuma san isiillee mas'uuliyyummaa tarabbiin tiisi jedheeni waan rabbiin irra kaayetu jira. Ka isiinillee dhaabatuu ni barbaachisu. Kanarraa gabaabinaan maal fakkaata waliin jireenni isaanii akkamitti waliin jiraatuu qaban wayita jedhaan dura namni isa kadhiiraatii fi isiin dubartiillee tamataatee wahaa taatu niyyaan gaariin jiraatudha. Akkuma wallaallatanii diin qabdi jedhanii diin qaba jedhanii walitti dhufan san yaada bareeda waliif qabaatu jaalalti jidduu isaanii jiraatu. Ilmi namaa kuni bashara innillee ni dogoggora isiillee dogoggoruu ni dandeetti. Kullu bani aadama khataa dogoggora irraa namni of ol hin jiru namni irraa nagaa bahu hin jiru. Haqa obboleessa kiyyaa kana haqa isii kana guute jedhee innillee dhibbaa dhibbatti waan uf himuun qabu osoo haquma fedhellee ka godhuuf taate taksiirri hin dhabamu. Isiilleen haqa abbaa warraa kiyyaatiin dhaabadhe dhibbarraa dhibbatti jechuun hin jajjabaata. Hanqoon hin dhabamu ilma namaati. Kamaalli rabbi makeennaafi garuu wanni barbaachisu maali? Isiilleen haga dandeettu haqa rabbiin narra kaahe kana haqa abbaa warraa kiyyaa kana ittiin dhaabadha jechaa niyyaa bareeda qabaatu. Innilleen haadha warraa tafuudhe tana harka kiyya jala jirti rabbiin haqa isii kanarraa na gaafata jedhee haqa isii kana haga danda'e innillee ittiin dhaabatudha wanni barbaachisu. Duuba kanaaf jecha ulamaan kitaaba itti kaayanii baaba adda addaan isiin maaliin dhaabatuu qabdi inni maaliin dhaabatuu qaba jechaa irraa bal'isanii haasa'anii jiranii ani gabaabinatti waa shanshan isin himeetuma taan achumarraa itti baqqifattanii akkasitti waliin laalla inshaallahu ta'aala. Dura haiti isiin abbaa warraa irraa qabdu maali? Amma eega wal bira gahanii nikaaha wal hidhatanii eega walitti dhufan booda haiti isiin isarraa qabdu maali wayita jedhan dura maharii isii waan nikaaha ittiin hidhate san isiidhaaf kennuudha jedhan. Tokkoffaa maharii san isii harkaan gahu ree maharii kenneet mahariidhaan nikaaha hidhate. Bakka tana keessatti daangaa malee hanqoon jirti nama kenna bira. Maharii kana akka horii kiyyaati jechuutti laalutu jira. Lakki san akkasii miti shari'aan waatu nisaa saduqaatihinna nixlatan. Dubartiidhaaf kenna saduqaatihinna jechuun ay muhuurahu maharii isii san kennaafi jecha nixlatan jechaan kennaa qulqulluu kennaa galata wahii irratti himan akkasii godhe kan jenneen jecha haqa isiiti waan galata irratti himattuu miti. Mastahalaltum bihi alfuruuja jaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Waan kana taheef awwalli waan isarraa barbaachisuu maali? Maharii san isiidhaaf kennu. Bakka kanatti namni gariin maharii kan akka achi dhaqee yoon fudhatiin mahariin kun yoo ture akka waan ni kenni baduutitti wara laalutu jira. Lakki dubbiin akkasii miti. Walakin haqa isiiti isiidhaaf waan baallama seene san ka harkaan hin ga'in san kennuufii qaba jechuu tokkoonni irraa dubbanna. Inni lammata hayxi isiin ammallee abbaa warraa ufii irraa qabdu ka inni isiidhaaf guutuu barbaachisu nafaqaa isiiti. Maharii fi nafaqaan waan waani. Mahariin waan nikaa ittiin hidhate. Osoo maallaqa guddaallee kennee ka maharii isiif kennee ka hidhatu taatellee maharii keessan nyaadhu jechuuniin hin ta'u. Hukumii waliigalteedha waan biraati. Har'a hukumii akka shari'aatitti haasawaa jirra. Waliigalteedha maharii makiyya kana nyaanna yoo isiin jetteen maharii makiyya kana waan akkanaa nuu godhaa waan akkanaa nuu bitaa yoo jetteen kun dubbiin qabu. Walakin akka shari'aatitti nafaqaan isii, uffanni isii, nyaanni isii, dhugaatiin isii, bakki isiin galtu kuni hundinuu akka shari'aatitti isarra jira. Mahariin alatti jecha. Mahariin alatti isarra jira kuni martinu. Mahariidhaan alatti. Kanallee rabbitu nafaqaa sanillee isarra kaa'e. Inni sadaffaadhaa ammas hayxi isiin isarraa qabdu akka abbaa warraatii fi haadha warraatitti waliin jiraatudha. Wayta isiin hajamte itti dhufu jecha isiinle waliin rafuu jechuu. Yoo haala lama keessatti taate malee isii waliin rafa innillee haalaan lamaan wayta isiin hayidii qabdu hayidii keessatti itti dhufuun hin ta'u. Hayidii keessatti isitti dhufuun hin ta'u. Karaa rabbiin karaa godhe san malee karaa biraatiin itti dhufuun hin ta'u ammas. Karaa rabbiin karaa godhe malee karaa biraatiin itti dhufuun hin ta'u. Karaa kana malee jiru yoo inni irraa barbaade yoo hayidii keessatti waliin rafuu barbaade isii illee tole jechuun qabdu. Laa xaa'ata limakhluuqin fi maasiyatil khaaliq. Makhluuqa tole jechuun hin jiru rabbiin wayta isiin hayidii qabdu maal nuun jedhe fa'tazilu nisaa'a fil mahiid. Wayta isiin hayidii qabdu irraa fagaadhaa jaa rabbiin. Wayta kana isiillee rakkisa, isiillee miidha, isallee miidha. Kanaaf jecha wayta san keessatti inni illeen ittiin dhaqu isiillee yoo inni barbaadellee tole hin jettu kana keessatti. Kana keessatti tole jedhuun qabdu. Akkuma san yoo inni karaa biraa deeme bakka rabbiin karaa godhe kana dhiisee gara biraatitti yoo ka deemu taatellee tole hin jettu liwaatii jedhama kun afaan arabaatitti haraama kunillee. Shar'anitti haraama. Har'aan tana maal asa fishadiid banima silaa jildaa kennaa kanarraa waan akkanaa kan irraa himatamutu jira. Duramba keessatti dhageenna waan hayawaan hin dalayne horii waan beeyne bakka sanitti hin dhaqu. Horii waan beeyne wayi bakka sanitti dhaqa. Marti nuyi beeytan hayawaanni waan beeyne kun bakkuma rabbiin karaa godhe san malee ufii aqlii qabaatu dhabuudhaan waliin bakka silaa ammaan tana namni itti hajamu san bakka liwaati jedhamu kanatti hin hajamu bakka namni gadiin taa'utti. Kana rabbi ufii sodaatuu qaba warri waan akkasiisan dalagu. Kanaafu kunillee haqa isiin irraa qabdu hagamitti jechuun halqaa maduraa keessatti illee dubbatamee jira. Abbaa warraatii fi haati warraa kun waliin jireenna bakka hirribaa kana keessatti innilleen akka isii haraamarraa tiisu tahuudha. Isiinleen akka isa haraamarraa tiisitu tahuudha malee waan guyyaadhaan miizaananii itti kennanii miti. Guyyaa kanatti itti koottu, ji'atti itti dhufi, ji'a lamatti itti dhufi ka jedhanii miti. Haga isii haraamarraa tiisuu danda'u waan dandeettii qabuun namuutu waan wanni sun isan rakkifneen dhooguu qaba, dalaguu qaba haga danda'u. Isii san haraamarraa tiisuu qaba. Isiinleen isa haraamarraa tiisuu qabdi waan kana keessatti. Duuba kunis hukumii shar'iin irra kaa'e. Yoo isii waliin rafuu ka didu taate shari'aan tarkaanfii biraa itti fudhatti. Shari'aan tarkaanfii biraa itti fudhatti jecha. Akkuma san waliin jireenna isiidhaatis tolchuudha. Husnul muhaashara. Inni kun haqa isiin isarraa qabdu yoo isiin dogoggortellee, yoo isiin waa balleessitellee gorseet waa hunda tartiibni uleedhaallee bakka itti haasa'amu qabaree akka shari'aatitti wanni dura sanii asitti barbaachisu yoo wallaalaaf waan tokko isiin goote waan san isii barsiisuudha, yoo haxa'aaf goote haxaa san isii irra dabruudha, yoo isiin dhibbarra harka jahatama harka torbaatama wayyoo qabaatte taan itti ol guutuufi akkanatu barbaachisa. Akkanatti waliin jiraatan malee yoo dhibbarraa dhibbatti akka an jedhetti haa deemtu yoo kajettu taateen argamu lubbuu teetirraahu akka ufii yaaddu san argataan jirtu lubbuma teetirraahu dadhabdeet hanqoon sitti argamti lubbuma teetu irraa barbaadu. Akkuma san ammas inni shanaffaadha al-adlu adlii godhuudha wanni isarratti dirqama tahu niitii isaatiif. Adliin yoo warra biraa qabaate isii sanillee haga tokko bira bula, taanillee haga tokko bira bula. Gara tokkootitti irraa dabuun hin tahu. Martinuu haqa isarraa qabdi, martinuu haqa san irraa guuttatuudha barbaadan. Innilleen haqa san isaaniif guutuu barbaachisa jechuudha. Haqa kana keessatti nyaata keessatti wal qixxeessaa, uffata keessatti wal qixxeessaa, mana keessatti wal qixxeessaa, bakka galchuu keessatti jechuudha. Akkuma san bultii keessatti illee wal qixxeessa. Jara kana. Jaalala keessatti ammoo waan harka isaa jiruu miti. Rabbiilleen isan qabu kana keessatti. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam yaa rabbii kiyya kuni qooda kiyya waan danda'u keessatti waan ani hin dandeenye keessatti atillee nan qabin jedhanii rabbii ofii kadhatan. Kanaafuu waan hin dandeenye keessatti rabbiin isan qabu waan danda'u kana keessatti waluma qixxeessa jecha. Bultii kana keessatti yoo ka'ee namni warra biraa qabu ta dubraa fuudhe warra lammataa guyyaa torba haqa isarraa qabdi ta durbaatun guyyaa torba isii bira bula. Yoo osoo warra qabu ta dubran tahin beera ka fuudhu taate guyyaa sadii bira bula. Kunillee haqa isiin irraa qabdu. Haqa kana shari'aa wal dabarsite kana waan wal dabarseef rabbumatu beeka. Hikmaan maali wayita jalan ulamaanii wayita irraa dubbatan isiin dubraatun wanni guyyaan torba isii godhameef isiin akka gaafa dhalattee bobaa haadha abbaa jalaa gad hin ba'an keessummaadha. Waan kanarraa wanni isiin beeytu hin jiru. Mana haarawatti amma gadi baate jiruu haarawatti amma gadi baate. Kanaaf jecha isii boharsuu barbaachisa jecha akta. Tuunoo san durallee heerumti sayyi baate jedhu, san durallee heerumti khibraa qabdi, gadi baate deebite waan kana taheef maarree waan kana keessatti ni dandeetti jechuudha. Guyyaan sadihi boharsuudhaaf ni gaha jechuudha. Kana eega shari'aan itti ajajje nuti kanaaf isaniif waan jennuuf hin qabnu. Akkana fakkaata haayitii isiin isarraa qabdu. Haayitiin isinirraa qabu hoo? Haayiti isaa hoo? Haayiti kadiiraa? Inni duraa haayiti inni isinirraa qabu ka isiin isaaf guutuun barbaachisu sirrii isaa facaasuu dhabuudha. Sirrii isaa tiisu. Dubartiin haati mana keetii kun wanni ati dalaydu hundi asraarri kee hundi isirraa ka dhokatuu miti mana keeti. Alaa manatti ol galta asraarri kee marti isii bira jira. Sirrii kee kana manaa facaasuu dhabuudha. Homata yaa ta'u sirriin kee kun. Keessattu waan bakka hirribaatitti rarra'u obboleettiitiyya jettee takkaahuu sadiiqatiyya zamiilatiyya jettee waan akkasii haasa'uun hin barbaachisu shari'attiillee hin baqqabu. Kuni maarree haqa inni isinirraa qabu jechuudha. Sirrii isaa facaasuu dhabuudha isiin sun. Haayiti lammataa wujuubu xaa'atihi isa tole jechuun dirqama tahuu isirratti. Waan inni itti ajaje keessatti isa tole jedhuu qabdi. Abbaa warraa ka isii ka itti heerumte kana isa kana tole jedhuu qabdi. Haa tahu macruufa keessatti jenna. Maasiyatti yoo ajaje maasiyaa keessatti tole hin jettu. Maasiyaa keessatti isa tole hin jettu. Xaa'aa keessatti waan biraa keessatti waan maasiyaan tahin keessatti isa tole jechuun dirqama. Waan kanarraa ulamaan bal'isanii itti haasawan xaa'aan kuni baaba hunda keessa seena jedhan. waan mataa isiititti rarra'u keessatti yoo isii ajaje uffata akkanaa uffadhu yoo jedheen, mataa akkanatti filadhu yoo jedheen, ka'ii mataa kana dhiqadhu yoo jedheen, waan kana ofitti hin godhin yoo jedheen, waan ofiin feene jechaadha inni ni danda'a mirga isaati kunillee. Kana keessattillee isa tole jechuu qabdi. Ka'ii dhiqadhu yoo jedheen waan isii matatti hidhatte kafuurri dha'u ta'uu ni mala, ofirraa dhiquu qabdi. Maaliifi xaa'aadha. Isa tole jechuu qabdi jechuudha. Akkuma san yoo ibaadatti isii ajaje ka'ii salaati jedheen, ka'ii akkana ta'e jedheen waan ibaadatti rarra'u. Kana keessattillee isa tole jedhuu qabdi. Innillee mas'uula. Rabbiin isa gaafata. Ar-rajulu raa'in fi ahli beeytihi wa mas'uulun ar-ra'iyyatihi. Innillee gaafatamaadha. Kanaaf jecha gaafatama kanaa innillee bahuu qaba. Isiillee yoo isa tole jette malee ka yoo situ salaatatti na ajajaa ka jettuun taate, ta ibaadati ya maltu siin gahe yoo ka jettuun taate waliin jiruun hin deemtu jechuudha. Akkuma san ammas yoo waan haraamaa irraa isii dhowwu, haraama irraa yoo dhowwu illee tole jechuu qabdi. Musalsala kanan taabayin, musalsala kanan laaliin jedheen, televiziyoona kanan baniin jedheen takka. Kanallee waan haraamaa irraa yoo dhoogge fakkeenyaaf, waan haraamaa irraa yoo dhooggellee isa tole jechuu qabdi. Haraama qofaa miti homa mubaahaa irraa yoo dhooggellee tole jedhuu qabdi jedha. Mubaaha jechuun hin dalaga jetteen. Hin dalagaa. Lakkiin dalayduu anatu sirratti nafaqaa jedheen. Dalagaa beekaa, dalagaa ta'amma akkatti safaranii deemanii tanaa miti. Dalagama silaa shar'itti bakka'u tama shar'iidhaan waliin khilaafne ta isiin dalaguu dandeettu, ka isiin karaa sanii waa argatuu dandeettu, dalagaa tana dhaabi yoo jedheen anatu si nafaqa, isa tole jedhuu qabdi. Kanallee mubaahuma kana keessatti. Akkuma san mubaaharraa mana kanaan bahi yoo jedheen kana keessattillee isa tole jedhuu qabdi. Amrii isaa kana dhaga'uu qabdi jechuu akka jireenni jiruu bareeda waliin jiraataniif. Akkuma san inni sadaffaadha. Isa tole jedhuudha yoo hirribaaf isii barbaade. Tamkiinuhu min nafsihaa. Lubbuu isii irraa isaaf mijjeessuudha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam, namni tokko haadha mana isaa gara firaashaatitti waamee yoo dhufuu didde maal jedhan? La'anatha almalaa'ikatu hattaa tusbiha wa fi riwaayatin hattaa tarji'a, haga isiin deebitutti. Riwaaya garii keessatti hattaa yardaa, haga inni jaalatutti jechuutu jira. Mee dubbii kana haga inni gahu laala. Ammaan tana akkuma fedhii ufiititti wayta feete diddee wayta feete isa tole jetti itti fakkaata. Walakin akka shar'ii rabbiititti yoo abbaan warraa koottu jedheeni ka uzriin shar'iidha itti hin jirre, ka heeyidii hin qabne. Takka ammootu rakkinni biraa itti jiraatee rakkinna saniif ka waan kanan dandeenye kan tahin osuma dandeettu yoo ka diddu taate malaa'ikaa rabbiitu isii abaara. Abaarsi sun hagamitti irraa hin cinne, haga bari'utti irraa hin cittu jedha yoo halkan diitte. Riwaayaa garii keessatti haga deebitee isatti harka san kennitutti jecha amrii isaa san haga tole jettutti jecha. Riwaayaa biraatitti hoo haga isa san jaalachiiftutti jecha. Kuni marti argamuu qaba. Duuba wayita kana dubbiin kuni jajjaba dubbii laafaadhaa miti jechuu kenna. Akkuma reefuu jenne yoo heeyidii taate innillee ittiin deemu isiillee tole hin jettu. Yoo kara biraa ka irraa barbaadu taate isiillee tole hin jettu, innillee sanitti hin deemu bakka rabbiin karaa godhe malee jecha. Wayita heeyidiidhaatiifi wayita heeyidiitiifi wayita isiin deette qooda isii qoodamoo isiin qoodu akkam isinitti fakkaata? Gaafa isiin deette ofirraa taanuu bira yoo jiraate, gaafa isiin garaan itti dhufe tama garaan itti dhufin bira yoo jiraate, la kana keessattillee qoodni waajiba. Dubbiin achi buli jechuun dalagaa qofa jechuu miti. Walboharuudha. Abbaa warraati, haqa isiiti. Kanaaf jecha yoo heeyidii qabaattellee qoodni isii lafuma jira. Yoo deettee bultii afurtama saniif jecha ka waliin rafuun hin danda'amne taatellee haiti isii lafuma jira. Yoo isiin lakkisaa achuma bulaa asin deeminaa tanaaf hin rakkatinaa yoo isiin jetteen sunta khayriiti. Du'aayii godheefi garana jiraatuun homaa hin qabu. Walakin akka haqaatitti haqa isiiti. Ta deettellee ta garaan itti jirullee haqa isiiti jecha. Baarakallahu fiikum. Wanni kun sirritti hubatamuu qaba. حيث إن إسر راقب وأمالي رعاية بيته وماله وأولاده من إساك نتيسو دنيا إساتيسو إلمان إساتيسو رسول صلى الله عليه وسلم ما الجدان والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إسير لين من إساك نكيستي تيسيتي رجاء وان تيسيتو كان الراني قافة في الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان مارين حق أكنان دابتوك أبدي جيجا حق أكنان دابتوك أبدي أكما سن إن شنف هذا إسي والإنجراتو دا بالمعروف المعاشرة بالمعروف أكبي كما تهتي إسي والإنجراتو أكبي كما تهتي إسي والإنجراتو ما لي في وان أكي أم بإتجراتو أكا أولان إتجراتو أكا نمن إساء إتجراتو أكا نمن شرارة إتجراتو إتجراتو ألا أكا براتي تدركي إسي قد أكا إسين قد إنباني أكا أولين كان أكا إسين قد إنتين نقول أمتي وان سلا شرق رب خلاف نكيستي حق إسي بيكي حق إسي قوتي في أكا ستي والإنجراتو إسي لين حق إساء بيتي أكا ستي والإنجراتو حتى أوسو خجب بلتا تجران أكا سمتي يو حالة الراجي بتوك الرجالة إسي قبطوك قرآن كيسات اللي مال جد جدره وعاشروهن بالمعروف يجد بودا مال جد فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا هو خير لك يو غرا توك الراجي بتس غرا توك الرجالة ربين أكا سمكيس خيري سنفكايو نمال جد وسما اسي ولولتن المغاري رارغت وسو اسما ولولتن انت لغاري رارغت ماري خيرين كسمت تجينا كنافو ولي اوف ساجتا ولتقبتي حيتكم غرا مراهو مشترك جاء اسر اللي حقا تجرا اسر اللي حقا تجرا حقا كان مرتنو غيا قياما الراغا فتمو في ديما حقا كان اسمرتي ولي ديسه اسمرتي ولي لافسه gammachuu waliin jiraate isiillee wayi ta'alaa inni dhufe kunarratti eeyidee meeshaa irraa fuute taasteeteetuma matbaka keessa ijoollee abbee dhufe balbala jalaa banaa jechuu miti la wanni akkasii qalbii isaa keessatti illee waa uuma yoo na waa baatee ol deema hin waa baatee mana kanattiin ol deema mana isaati yoo balbala achiirraa balbala irra dhaabate haga ijoolleen dhayitee jalaa bantu wayita achii ol seene namni meeshaa isa irraa fuudhu kan jirre wayita san lafa kaayate ammoo namni huccuu jijjiiratu isaa kennu hin jirre لا وانا كان امر باچيسو حق ايسا كان بيته اسيلن حق دنده تنوان سغم اچيسو اري ان الا غلين سن الرافيتو ويت ان الا اوسين وان سلا ايسا بر باچيسو نيات تهينا دغاتي تهينا وان جيرت تهينا كان اندا باتو ان لي ويت الا دو في امو حركه كيس سوا قبته اسي غم اچيسو وان قلبي دي سي دافيت وان قلبي دي سي ترراتو نم مرتينوني بيك كان دام ستين هاجمو اك كانتي جيرو بري دوالين جيراتو دواني برباچيسو ان شاء الله تعالى الرام اكن مرتي كبابنا يو يرو جيراتي ملي غاب دكتي دي بنيتما واي نكاح كان متا هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ كمر